NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Kenia is het parlementsgebouw in de hoofdstad Nairobi bestormd door betogers. Die protesteren tegen een nieuwe wet. Politie grijpt er hard in. We horen berichten dat daarbij ook doden zijn gevallen. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, wat weet jij van de situatie rond dat parlementsgebouw en daarbinnen? Ja, ik kijk mee via een livestream van de Keniaanse nationale televisie. Daar worden tot nu toe 8 doden gemeld die rondom het parlementsgebouw zouden zijn gevallen. Een deel van het parlement staat ook in brand. Er is ook veel rook te zien op de beelden. En het parlement wordt dus op dit moment bestormd door de demonstranten. Binnen worden ook stoelen en meubilair vernield. En dit allemaal gebeurde gauw nadat daar in het parlement was gestemd over die omstreden wet, waardoor de belasting op allerlei zaken omhoog zou gaan. Daarop heeft de politie met scherp geschoten op de demonstranten. En de politici die nog binnen zaten, die zouden zijn geëvacueerd via ondergrondse tunnels. Ook op andere plekken in Kenia waar wordt gedemonstreerd, zien we dat de sfeer steeds grimmiger wordt. Want ook daar vinden bestormingen plaats en wordt door ordentroepen met harde hand opgetreden tegen demonstranten. Dus ja, het is erg onrustig en nu echt afwachten wat er verder gaat gebeuren. En ook wat de reactie gaat zijn van de president, van William Ruto, die toch echt wel wordt gezien als het gezicht van deze omstreden wet. En waarvan heel veel demonstranten ook steeds meer oproepen om zijn aftreden. Saskia Houtuin, dankjewel. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe huurwet. De wet wordt maandag van kracht en moet een einde maken aan woekerprijzen in de vrije huursector. Het gaat aan de hand van een puntensysteem dat nu al wordt gehanteerd voor sociale huurwoningen. Drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos, is bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de smokkel van bijna 7000 kilo cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. En ook gaf hij opdracht tot een liquidatie die mislukte, omdat het doelwit door de politie werd opgepakt. De rapper Biggie Dagu, die begin dit jaar omkwam bij een schietpartij, was volgens het Openbaar Ministerie mogelijk niet het doelwit van de schutter. Dat bleek vanmiddag tijdens een proforma-zitting. Volgens justitie wilde de 20-jarige verdachte wraak nemen op een vriend van Biggie Dagu, met wie hij ruzie had. Dat zou blijken uit telefoongesprekken. ANWB Verkeersinformatie. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar heb je nu 3 kwartier vertraging tussen Epe en Wezep. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat het in beide richtingen nog vast. De brug stond daar in storing. Die storing is inmiddels weer verholpen. Maar je moet in beide richtingen nog wel rekening houden met vertraging. Dan de A28, bijna vergeten, bij Wezep. Die is weer vrij na een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. 3:30 geweest, dus hoog tijd voor aandacht voor economie op deze zender. Ja, dat geld invloed heeft op onze gezondheid, dat weten we al wel een tijdje. Rijke mensen leven lang en gezond. De kloof tussen arm en rijk is ook terug te vinden op het gebied van gezondheid. Mensen met de laagste inkomens krijgen vaker kanker dan andere bevolkingsgroepen. Ja, uit recente cijfers van de Sociaal-Economische Raad blijkt dat de 20 rijkste procent van Nederland 24 jaar langer in goede gezondheid leeft. Ja, geld of je leven. Maar nu blijkt ook dat kankerpatiënten met een lager inkomen geregeld minder uitgebreide behandelingen krijgen. Hoe dat allemaal zit, bespreek ik zo meteen. En wat kan eraan gedaan worden? Geld of je leven. Maar eerst die draadloze stofzuiger voor minder dan 2 tientjes. Een echte neppe Ray-Ban zonnebril voor de prijs van een cappuccinootje, zeg maar. Chinese webshops zijn steeds populairder in Nederland. We gaven met z'n allen in de eerste maanden van dit jaar bijna 2 keer zoveel uit op die apps als Temu en AliExpress dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit onderzoek van marktonderzoekbureau GFK. Ja, lekker goedkoop shoppen, maar zijn er alleen maar voordelen aan of zit er ook nog wel een nadeel aan? Dat ga ik bespreken met George Donat van de Consumentenbond en met technologie-expert Vincent Nijs. Beide, goedemiddag, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Nijs, waagt u zich er nog aan om een app van een Chinese webshop op uw telefoon te zetten? En dan weet ik gelijk een beetje hoe u in de wedstrijd zit. Goedemiddag. Ja, ik moet zeggen, ik gebruik hem nog wel, maar niet op mijn telefoon. Kijk, heeft u losse device voor? Oké. George Donat van de Consumentenbond. Ja, die Chinese webshops worden dus steeds populairder. In ieder geval, er wordt steeds meer aan uitgegeven. Ja, we zijn dan toch het volkje van de prijs. Hè? Is dat de verklaring? Of? Ja, zeker, zeker. We willen graag voor een dubbeltje op de eerste rang. Het leven is al zo duur, dus als je dan voor weinig iets moois kunt krijgen, en dat krijg je ook met een klik met je muis, ja, dan wordt het wel heel makkelijk gemaakt om lekker te shoppen. Ja, en u kende wel AliExpress, maar die is in no time volgens mij voorbijgestreefd door dat Temu. Dat zie je nu overal. Wat is dat nou precies? Nou, Temu is een Chinese webshop, net als AliExpress. Het is een platform die verkoopt weer door via dat platform voor andere bedrijven, fabrikanten. Mm-hmm. Het is een Chinese webshop die heel goedkoop spullen verkoopt. En ze hebben er een manier voor gevonden waardoor het heel gelikt en heel populair is. En zeker ook voor jongeren. Je hebt een app. Dat is al anders dan bij AliExpress. Hè. Daar had je geen app, maar bij Temu heb je meteen een app. En de bedoeling is met Temu, dat staat voor Team Up. Dat betekent samen. Hè, samen spannen om lekker goedkoop te kunnen winkelen. De bedoeling is dat jij naar je vrienden toe appt van kijk een leuke aanbieding. En elkaar dus beïnvloedt ook om te kopen. En dan zijn er ook nog allerlei spelletjes. Gamification heet dat. Waardoor je ook allemaal kortingen kunt krijgen. Dus er wordt heel circus gebouwd om het kopen heen. En dat maakt het razend populair. Ja, en hoe zit het met de privacy? Is dan altijd meteen de vraag ook bij Chinese webshops? Ja, niet best. Niet best? Nee, zeker niet. Overigens wil ik niet zeggen dat Amerikaanse webshops zo goed zijn in privacy. Maar de Chinese webshops, ja, die staan er wel onbekend. En daar is ook veel, er gebeurt ook veel op vanuit Europa. Bekend omdat dat ze het allemaal niet zo nauw nemen met de Europese regels voor privacy. Die zijn ook echt streng. Hè? Die zijn strenger dan China, strenger dan in Amerika. Maar als je in Europa handelt, en dat doet Temu, dan moet je aan de Europese regels houden. En dat betekent de Europese privacyregels. Ja, en daarvoor worden ze nu wel geregeld op het matje geroepen. Wij hebben als de Consumentenbond samen met andere Europese organisaties ook de toezichthouders, nu de Europese toezichthouders, geïnformeerd en gezegd, joh, kijk eens even naar hoe zij omgaan met privacy. Want volgens ons is dat niet in de haak. Nee. Ja. En toen ik u vroeg naar de privacy, toen hoorde ik al een soort van snuivend lachje bij meneer Nijs ook. Want ja, die heeft daar vast meer over te vertellen. Sterker nog, ik begrijp dat u, dan moet u me even meenemen in hoe dat dan precies zit. U bent in die broncode van Temu gedoken. Ik ben geen IT-expert of technologie-expert. Wat is een broncode? Ja, dat is eigenlijk de code waarmee dat de app, eigenlijk de programmeercode waarmee dat de app werkt. Dus je kan die met een paar slinkse manieren ook wel. Maar kan je eigenlijk onder de motorkap kijken van wat die applicatie net doet. En nou, wat die en verzamelt. Wat heeft u gezien onder die motorkap? Nu word ik heel benieuwd. Ja, goh, dat is, nu, ik moet wel een kleine nuance maken. 6 maanden geleden, wanneer het onderzoek is gebeurd, was het wel veel erger dan hoe het nu is. Ik denk dat ze door internationale druk wel al wat dingetjes hebben moeten aanpassen. Oké, dus wat u nu gaat zeggen, dat kan aangepast zijn. Die disclaimer zetten we er even op. Dus dat moet ik wel eerlijkheidshalve zeggen. Ja, maar verder, ja, we hebben eigenlijk gekeken van kijk, wat doet die app en hoe verzamelt die welke machtigingen? En je hebt bij heel veel apps, de dag van vandaag, worden er machtigingen gevraagd. Denk aan Waze en dan wordt je locatie gevraagd. Maar Waze of een of andere app is wel altijd zo transparant om te zeggen van kijk, ja, wil je een verwittiging krijgen als je op tijd wil vertrekken? Dan moet ik in de achtergrond deze locatiebepaling hebben. Temu doet dat niet. Hè? Dus op een heel slinkse manier vragen zij eigenlijk rechten. En je weet eigenlijk niet goed waarvoor je allemaal toestemming geeft. En als we dan zijn gaan kijken, zij hadden bijvoorbeeld, wat dat wij heel raar vonden, was dat zij de wifi-lijst konden bekijken van alle wifi-netwerken die jouw telefoontoestel ziet. Waarom zou je dat moeten doen? Ja, geeft u daar eens antwoord op? Waarom zou je dat willen als app? Goh, data is de nieuwe gold. Je moet de vraag stellen van kijk, als het product gratis is of bijna gratis is, ben jij misschien wel het product als eindgebruiker. Hè? Dus nee, zal wel een methode zijn dat Temu gebruikt om winstgevend te zijn. En dat zal niet zijn om heel goedkope spulletjes te verkopen. Dus ze zullen wel een of andere datacollectie verhaal hebben waar dat ze toch wel hun geld mee maken. Ja. Maar goed, ze konden de wifi-netwerken zien, zeg maar. En wat nog meer, wat uw wenkbrauwen bijvoorbeeld dit vond? De het geluid opnemen van je microfoon. Ze konden al je foto's die op je toestel staan. Ze hadden rechten om software te installeren. Ze konden kijken welke apps dat er allemaal op de telefoon stonden. Ze konden screenshots nemen. Wat dat toch wel heel vergaand is voor een shopping-app. Ja, ze kunnen dus, als ik dat appje heb en ik maak daar gebruik van, dan kunnen ze in mijn hele fotobibliotheek kijken. Je moet natuurlijk wel die rechten geven, hè, want het wordt wel gevraagd. Hè, en Temu geeft dan ook als verklaring, maar ja, dat is omdat je als je een bewijsje moet opsturen van een retourtje, hè, dan moet je een foto nemen. Maar het zijn allemaal zo van, het zijn wel heel veel dingetjes die bij elkaar lopen. Hè. Het gaat puur om van hoe weet ik zoveel mogelijk over één persoon. En doen andere, mevrouw Donald zei nu net van, ja, wacht even, die Amerikanen zijn ook niet helemaal zuiver op de gaten als het gaat om privacy misschien, dus we moeten niet doen alsof die Chinezen alleen maar erg zijn. Zit er nog verschil tussen meneer Nijs of zegt u nee, de Temu spant wel de kroon? Ja, Temu spant wel de kroon hoor. We hebben dat vergeleken ook met eBay of tweedehands of Marktplaats of zelfs AliExpress. Ja. Je hebt daar van Alibaba heb je bijvoorbeeld wel een app. Ja, die zijn allemaal wel vrij beperkter. En je kan zeggen van datacollectie is voor een bepaald doel. Hè. Als je geboortedatum wordt gevraagd en ze sturen jou een cadeautje met jouw verjaardag, dan kan je zeggen, oké, ze hebben dat nodig, hè, voor een bepaald doel. Ja. Met Temu is het doel vaak heel ver te zoeken. Waarom hebben ze die data nodig? Maar dan toch, dus als je kijkt naar andere apps, zijn zij toch wel de topper. Ja. En wat doen ze ermee? Heeft u dat ook kunnen achterhalen in die broncode? Goh, je ziet dat er bijvoorbeeld, wij hadden een aantal testen gedaan om eigenlijk te gaan kijken van kijk, wat verstuurt die telefoon? Ja. En we zagen eigenlijk dat die om de 30 seconden de contactenlijst doorstuurde. waarom dat ze dat doen? Ja, geen idee. Ik denk dat het allemaal gaat om, mijn collega zei het daarnet ook al, in een slinks marketingplan om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En zo groot mogelijke macht te hebben om te weten wat je doet, wat je graag hebt. En op zich is het niet verkeerd. Hè? Je moet de juiste aanbiedingen kunnen brengen naar de juiste persoon. Alleen moet het op een eerlijke en transparante manier. Zeker voor jongeren denk ik dat dat heel gevaarlijk is. Maar mevrouw Donat van de Consumentenbond, het lijkt ons allemaal niet zoveel uit te maken. Want waar ik net mee begon, we geven er meer aan uit dan vorig jaar. We hebben ook luisteraars uit de DIT community, dat is de journalistieke platform van de EO, gevraagd om mee te praten over dit onderwerp. Nou, komen talloze reacties binnen. Eventjes kijken. Oscar zegt met grote regelmaat doe ik aankopen bij voornamelijk AliExpress dan. In principe nooit problemen met mijn aankopen. Positief, kwaliteit ben je ook zelf bij. Wees bewust van wat je koopt. Even kijken. Hans zegt onze ervaringen zijn prima. Met name Temu steekt met kop en schouders boven de andere Chinese webshops uit. Het enige irritante is het wiel van fortuin. Wat is dat eigenlijk, mevrouw Donat? Ja, dat is het eerste wat je ziet eigenlijk als je klikt. En dat is dus een van die games van het spelletje, waardoor je wordt verleid om aankopen te doen of meer aankopen te doen dan je van plan was. Hmm, ja, maar toch best positief dit soort. Ja, dat zijn even twee reacties die ik voorlees. En ook wel reacties die de andere kant op gaan. Hoor. Maar het verbaasde mij toch een beetje dat mensen, prima. Nou, het is een beetje, kijk, iemand zegt ook, je bent zelf bij van wat je koopt en welke kwaliteit. Maar dat geldt niet voor iedereen en zeker niet voor jongeren. Hè, Temu ligt nu ook onder vuur omdat ze kennelijk toch aan jongeren onder de 18 verkopen. Dat moeten ze dus verbeteren, moeten ze aanpassen nu van Europa, want dat mag niet. Jongeren zien sowieso niet zo snel het gevaar in of merken niet sneller dat ze beïnvloed worden. Maar ook als je boven de 18 bent, moet je dat maar net in de gaten hebben. Het is niet allemaal slecht wat je bij Temu koopt. Dat was het ook niet bij AliExpress. Maar het risico is wel groot. Want die goedkope prijs die moet ergens vandaan komen. Ja. Nou, enerzijds hebben we net gehoord, komt dat van de datahandel eigenlijk. Maar ook omdat het goedkoop geproduceerd wordt natuurlijk. En dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met de omstandigheden waarin die producten worden verkocht. Bijvoorbeeld in die grote bulken die over de oceaan naar ons toe gaan. Nou, dat zijn allemaal neveneffecten van die goedkope troep. Ja, daar kregen we nog een reactie over binnen. Van, u noemt het troep, maar Jan Koopman zei, ik heb gebruik gemaakt van Temu en AliExpress, inmiddels verwijderd. Twee redenen, ik werd gek van die aanbiedingen. En hij vraagt zich af, werd door mij kinderarbeid verricht bijvoorbeeld? Ja, mevrouw Donat, meneer Nijs, ik weet niet wie daar iets over kan zeggen van u beiden. Ja, wij hebben dat niet onderzocht. Ik wil even iets zeggen hoor. Zeg maar daar. Ja, mevrouw Donat? Nee, wij hebben het niet onderzocht, dus die vermoedens zijn er natuurlijk, maar wij kunnen dat niet hard maken dat gebeurt. Maar ja, de verhalen daarover zijn natuurlijk bekend. Ja, ja. Ja, meneer Nijs, want ik heb ook een reactie van Mark binnen. Die zegt, ik heb vooral ervaring met AliExpress. Is prima site. Als je genoeg onderzoek doet naar de verkoper, kun je altijd wel goede kwaliteit krijgen. Kan je genoeg onderzoek doen naar de verkoper? Ja, wel op AliExpress wel. Hè, want dat was echt effectief. Dat was de bedoeling van AliExpress en Alibaba. Dat waren echt de industriële hubs die eigenlijk e-commerce mogelijk maakten in China. Vanuit het Westen om een mogelijkheid te bieden om in lokale shops te kunnen kopen. Temu is eigenlijk nog een brugje erboven die eigenlijk jou niet in contact stelt met de eindverkoper. En zij zetten die eindverkopers of de fabrikant zo onder druk om aan die prijs iets te kunnen leveren. Ja. Maar je moet je gewoon zelf soms afvragen als je een product wat soms wel goede kwaliteit is. Hè. Als eindconsument kan je er best blij om zijn. Maar hoe dat je iets kan maken voor 2 of 3 euro en soms nog met free shipping. Dat kan gewoon niet. Oh, kijk, komt nog een reactie binnen van Camille. Meneer Nijs, die zegt, als ik de app geen rechten geef, is Temu dan wel veilig? Ja, dan... Dat was voor ons een van de hoofdredenen van het onderzoek. Als je al die rechten afneemt, werkt die app nog prima. Dus waarom heeft die app dan al die rechten nodig? Of als je via de website gebruikt, dan kan die ook niks. Dan is die veilig, zegt u. Veilig genoeg. Je moet natuurlijk wel veilig altijd genoeg, nadenken wat dat je invult. Hè? Je vult je creditcardgegevens in en dergelijke. Ja, je geeft altijd wel iets, zegt u, ja. Tot slot, mevrouw Donat, dit kunnen we allemaal zeggen en waarschuwen met elkaar, maar het is niet voor het eerst dat ik weer lees dat er toch weer meer geld naartoe gaat. Dus ja. Ja. Ja, nou ja, daar begon ik mee. Mensen worden heel blij natuurlijk van mooie spullen voor weinig geld. Dat er meer geld naartoe gaat, heeft ook mee te maken als we het dan specifiek over Temu hebben. Omdat ze ook allerlei technieken hebben om jou meer geld uit te laten geven. En ja, de drempel is gewoon heel laag. Hè? Als je online shopt, je hoeft maar te klikken en je hebt het. Nou ja, en blijkbaar nemen we het op de koop toe, al die risico's die we net besproken hebben. Ja. Zeker, dus er zijn ook verschillende consumenten, want we hebben het ook vaker gevraagd over AliExpress. We hebben ook consumenten gevraagd, zijn jullie nou blij? De meeste mensen zijn blij, tenzij ze een keer iets heel duurs hebben gekocht. Dat raden we dan ook eigenlijk een beetje af. En het dan tegenvalt, en als je het dan moet terugsturen naar China, ja, dan heb je wel een probleem. Goed, ik dank jullie beiden voor even dit inkijkje onder de motorkap van deze diverse Chinese webshops apps. Joyce Donat van de Consumentenbond, technologie-expert Vincent Nijs. Geld. Je leven. Ja, dan vorig jaar kregen 128.000 Nederlanders te horen dat ze een vorm van kanker hadden. Als je zo'n diagnose krijgt, wil je natuurlijk de beste behandeling krijgen. Maar nu blijkt dat er een verschil zit tussen de behandelingen die kankerpatiënten met een hoger inkomen krijgen in vergelijking met mensen met een lager inkomen. Mieke Aerts is onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland die dit onderzoek deed. En Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties is ook bij ons. Goedemiddag beiden. Mevrouw Aerts, welke verschillen bent u vooral tegengekomen? Nou, we hebben gekeken naar de 5 veel voorkomende kankersoorten. Bij borstkanker, prostaatkanker, longkanker, bij dikke darmkanker en bij melanoom, een vorm van huidkanker. Ja. Daarbij zien we dat patiënten in de lagere inkomensgroep minder vaak een tumorgerichte behandeling krijgen dan patiënten in een hogere inkomensgroep. En als er dan een behandeling gestart wordt, dat die vaak minder ingrijpend is. En zijn dat hele grote verschillen? Of zegt u, dat zijn tiendes van procenten, zoals we dat in data-analyse dan kunnen zien? Of hoe moet ik dit zien? Het verschilt heel erg per kankersoort. Bij melanoom bijvoorbeeld zien we bij uitgezaaide ziekte, bij wanneer de patiënt uitzaaiing heeft in andere organen, dat immunotherapie in de lage inkomensgroep bij 47% van de patiënten wordt toegepast. En in de hogere inkomensgroep is dat 67%. Dus dat is een behoorlijk verschil. Maar bij sommige andere kankersoorten zijn er geen verschillen of hele kleine verschillen te zien. Ja, hoe kan het? Want je komt toch niet bij, als je een vorm van kanker hebt, dan is het niet zo dat je met je portemonnee bij het bureau van de behandelend arts aankomt in Nederland. Nee, we zien eigenlijk verklaringen op 3 vlakken. Op het eerste vlak is het fysieke vlak. We weten dat patiënten in een lagere inkomensgroep vaker ook andere ziektes hebben. Dat er vaker gerookt wordt. Vaker overgewicht en minder fit, de patiënten wat minder fit zijn. En dat zijn allemaal factoren die de behandeling kunnen beïnvloeden. Maar ook op persoonlijk vlak weten we dat daar verschillen zijn. Zo weten we dat patiënten met een praktische opleiding wat minder lang willen reizen voor hun behandeling. En mogelijk zijn er ook verschillen in de voorkeuren. En het zou best kunnen zijn dat de verschillen die we zien, dat dat een heel overwogen keuze is geweest van de patiënt samen met zijn behandelend arts. Maar daarover kunnen wij geen uitspraken doen. Nee. We weten wel dat er verschillen ook zijn in de gezondheidsvaardigheden. Dus hoe mondig is een patiënt en hoe goed kan hij de informatie zelf opzoeken, maar ook toepassen op zijn eigen situatie. En dat is natuurlijk allemaal belangrijk in het proces van samen beslissen rondom die behandeling. Ja, even dat laatste dan erbij nemen. Mondig, minder mondig. Dat betekent dat iemand die minder mondig is, dan een mindere behandeling krijgt? Nou, ik wil niet zeggen dat het een mindere behandeling is, maar je kunt wel voorstellen dat zo'n gesprek echt wel anders verloopt. Als iemand wat meer op zijn strepen gaat staan, dan zal een gesprek anders verlopen dan wanneer een patiënt misschien wat meer afwachtend is. Ja, maar bedoelt u anders in de zin van als je mondiger bent, kan je ook, nou ja, komt daar vaak misschien wat meer behandeling of zo? Kan dat gebeuren, dat er meer behandeling uitkomt nog uit zo'n gesprek? Dat zou kunnen. Dat hebben we niet expliciet in dit onderzoek onderzocht. Nee. Was u geschokt door de uitkomst eigenlijk? Hoe interpreteert u het zelf? Nou, we hadden wel verschillen verwacht, ook omdat we bij andere ziektebeelden verschillen zien tussen verschillende groepen van sociaal-economische positie. Maar om het dan zo op papier te zien, vind ik toch wel schokkend in een land als Nederland. Ja, Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Goedemiddag ook. Hoe heeft u dit onderzoek, deze uitkomsten gelezen? Nou, het bevestigde helaas wel ons vrezen. Het bevestigt ook een tendens die wij zien in de peilingen die wij houden onder mensen die kanker hebben of hebben gehad. Ja. En daar zagen wij ook verschillen, gebaseerd op opleidingsniveau, want dat is wat wij uitvragen. Wij vragen niet naar inkomen. Ja. Die wel ook een soort sociale ongelijkheid in zich leken te hebben. Ja, dat onderzoek gaat ook over sociaal-economische status. Hè. Dat is waar Integraal Kanker Instituut zich mee bezighoudt. Zeg maar. Het gaat niet alleen om inkomen volgens mij, mevrouw Aarts. Ja, dat klopt inderdaad. Want sociaal-economische status of sociaal-economische positie omvat heel veel factoren. Ja. En wat vindt u dan, er werden net drie redenen genoemd door mevrouw Aarts. Wat vindt u dan de meest zorgelijke, mevrouw Dingemans? Nou, wat wij zien in onze peilingen is, wij vragen altijd in welk ziekenhuis mensen behandeld worden. En dan zien wij continu eigenlijk in alle peilingen dat hoger opgeleiden vaker in een academisch ziekenhuis of een gespecialiseerd ziekenhuis worden behandeld. En praktisch opgeleiden vaker in een kleiner regionaal algemeen ziekenhuis. Okay. Hoger opgeleiden vaker een second opinion vragen dan praktisch opgeleiden. Dus, en daar zie je dat, denk ik, hoger opgeleiden misschien, ik denk toch twee redenen, vaker in een gespecialiseerd ziekenhuis terechtkomen. Dus tegenover gespecialiseerde arts zitten. Ik denk wellicht omdat ze misschien wat vaker assertiever zijn. Het kritisch vermogen hebben om zelf na te denken hierover. Het gesprek aan te gaan. Mondiger zijn. Ja. Ik denk dat dat speelt. Tegelijkertijd horen wij nog natuurlijk iets anders in onze achterban. Dus om erachter te komen waar een gespecialiseerd ziekenhuis zit voor jouw vorm van kanker, heb je eigenlijk een arts nodig in je kennissenkring die dat voor jou kan uitzoeken. Hmm. En hoogopgeleide hebben natuurlijk vaker het geluk dat soort mensen in hun omgeving te hebben dan praktisch opgeleid. Ja, en wat vindt u hiervan? Om het zo met de vraag, toch? Onrechtvaardig. Ik vind dat volstrekt onrechtvaardig. En kan daar iemand wat aan doen? Ja, nou, wij zetten ons in ieder geval er heel hard voor in. Wij helpen, eigenlijk proberen mensen met kanker op twee manieren te helpen. Hen bewust te maken van de ziekenhuiskeuze en hen daarbij te ondersteunen via de website ziekenhuiskiezenbijkanker.nl. En anderzijds via het Integraal Zorgakkoord zetten we volop in om gewoon die hele oncologische zorg voor alle mensen met kanker op dat gespecialiseerde niveau te krijgen. Ja. Zodat deze verschillen er gewoon in het systeem uitgaan. Ja, even ben benieuwd, mevrouw Aarts, vindt u het ook onrecht? Vaardig, zeg maar. Dus zou die kwalificatie aan deze conclusies kunnen hangen? Nou, het gevoel van onrechtvaardigheid wordt natuurlijk wel opgeroepen, in ieder geval bij mij wel, als je deze cijfers zo bekijkt. Maar om het echt goed te kunnen duiden, zouden we ook moeten weten wat precies de voorkeuren zijn van patiënten. Hè? Want het kan best zijn dat als iemand ervan afziet voor een behandeling, dat is dan anders dan misschien volgens de richtlijn aangegeven wordt. Maar dat kunnen hele legitieme redenen onder zitten, dat is wat ik wil zeggen. En dat het dus een prima keuze kan zijn. Ja, en is dat ook, zeg maar, wat u bedoelt met onrechtvaardigheid, mevrouw Dingemans? Of zegt u van, er zit ook een, nou ja, het is ook aan iemand te wijten? Nee, ik vind het zeker niet aan iemand te wijten. Nee. Ik zie alleen dat sommige mensen meer geluk hebben, hè, om een goede keuze of om een andere keuze te maken dan andere mensen. En ik denk wat wij wel merken is als mensen tegenover een expert zitten, dat voelen patiënten, dat geeft ook rust. En ik denk dat dat ook de keuze voor behandelingen bepaalt. Hoe de uitleg die je krijgt, of iemand echt heel goed alle gevolgen van behandelingen kan uitleggen. Ja. Dus het maakt wel uit tegenover wie je zit in de spreekkamer. Ja, en mevrouw Aarts, ik neem aan dat de behandelende artsen zijn ook, die leven zich ook in de patiënt die ze voor zich hebben zitten. Die krijgen natuurlijk de hele dag van allerlei mensen langs. Hoog opgeleid, praktisch opgeleid, alles wat ertussenin zit. Gaat dat goed genoeg of kan dat dan nog beter? Of zit daar geen winst wat u betreft? Nou, ik ben ervan overtuigd dat iedere arts het allerbeste voor de patiënt wil die tegenover hem of haar zit. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat bij sommige patiënten dat het makkelijker is om informatie uit te leggen, of dat die makkelijker ontvangen wordt, of dat daar verschil zit in de communicatie. Mm-hmm. Dus, en daarom willen we ook een oproep doen om dat artsen ook heel erg inzetten, nog meer dan nu gebeurt, op persoonsgerichte zorg en daar ook trainingen op plaatsvinden, om daar nog meer aandacht voor te hebben. Want wat voor trainingen bedoelt u dan? Wat zou er geleerd moeten worden? Nou, er zijn bijvoorbeeld scholingen vanuit VAROS. Heeft een heel assortiment aan scholingen voor zorgprofessionals om nog gerichter te kunnen inschatten hoe dat een patiënt informatie ontvangt, of voordat je daar beter bij kunt aansluiten. Ja, en is het zo, want u houdt zich er hier al langer mee bezig, mevrouw Aarts, met onderzoek naar ziektes en in correlatie met, of in relatie met inkomensgroepen en sociaal-economische status. Verbetert daar iets in? Wordt dat ooit gelijk, denkt u? Of zegt u van nee, we moeten leren dat daar een ongelijkheid zal blijven bestaan? Nou, idealiter worden die verschillen natuurlijk verdwijnen. Maar als ik heel reëel ben, dan denk ik dat er altijd wel een deel zal blijven bestaan. Maar ik wil er wel echt pleiten dat er juist voor de kwetsbare mensen en de kwetsbare patiënten extra aandacht komt, zodat de verschillen wel verkleinen. En hoe ziet u dat, mevrouw Dingemans? Is dat een illusie om te denken dat dat zal verdwijnen? Of? Nee, wat mij betreft is het geen illusie. En sterker nog werken we daar op dit moment heel erg hard aan. Om dit laatste stukje sociale ongelijkheid in de zorg, het minst voor de oncologie, recht te trekken. Ja, en dan, want op zich, ja, gaat uw gang. Nou, het moet. Nee, dat is het eigenlijk. We kunnen ons daar toch niet bij neerleggen. Ik vind dat niet te verdedigen in een land als Nederland. Nee, maar wie moeten dat doen wat u betreft dan? Zijn dat toch de artsen of? Ja, ik denk dat we ook nu via het Integraal Zorgakkoord hard aan werken met alle partijen. Ik denk natuurlijk dat artsen allemaal natuurlijk een uiterste inzetten. Dat misschien in die gespreksvaardigheden, die natuurlijk echt wel heel moeilijke gesprekken kunnen zijn, dat mensen daar nog in kunnen trainen. Ja. En we hopen ook mensen bewust te maken van, goh, wat je staat er ook bij stil. Kies een ziekenhuis dat voor jou en jouw vorm van kanker goed is. Ja, oké, ik dank u beiden zeer voor uw toelichting op dit interessante onderzoek. Mieke Aarts, onderzoeker bij het Integrale Kankercentrum in Nederland. En Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Ook hartelijk dank. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Als u niks wilt missen, pak dan de podcast van Geld of Je Leven erbij. Verwijs ik u nog door naar het programma wat hier nu komt. Dat is Eén Vandaag met vandaag in de presentatie Hila Noorzai. Ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Hé, denk eens. Je rooit nooit bij wie ik hier aan tafel zit. Jan Maarten Deurvorst zat op de laatste jongensschool van Nederland. Dan kreeg je met een lange meetlat van de meter, kreeg je op je billen met de onderbroek naar beneden toe. Hij spreekt met zijn voormalige klasgenoten, bij wie de school diepe sporen heeft achtergelaten. En geleerd van meneer Pastoor, je luistert naar gezag. Deze week in Docs, de jongensschool. Het is ongelooflijk, hè? Dat we nog leven, joh. Dat we nog. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Eliza was here.